اون بحث پیش کشیدم در باره این بود موضوعش، آیا این کشف بشری خیر برای بشریت یا شر؟ فکر می کنم احتمال داره که نوارش داشته باشه. برحال الان اجمالا چیزی عرض می کنم، اگر وقتی لازم بود نوارش نداشتیم این بحث مهمه تفصیلا خوشبخت. اون چه اجمالا عرض می کنم اینه که یادتون هست در مقدمه این بحث گفتیم گرفتاری ها و بدبختی های بشر کمبود علمش نیست، کمبود پیشرفتش نیست، نقص تکنیک و سندش نیست، هرچی بگیر هیچ کدام از اینا نیست. الان توضیح دیگر میدم، درست ارزیابی بکنید هرچی پیشرفت داره بشر پیشرفت مادی میده، همه شاده و حتی پیشرفت معنوی در امور انسانی که از روح دین بحر نداره بشر همه شده. طول و تفصیل داره که بگم چیان بگردید در بین شعبه ها و جلوه های مختلف علوم صنایع که بشر بهش رسیده، فکر می کنم همه با من متفق القول خواهید بود که پربرکت ترین اینها طب طبابته. خب روایتی هم داریم از جهت مفهوم درست کاملا العلم و علمان که در مولود نامه های قدیم میگفت مفهومش درسته، علم الابدان و علم الادیان همه چیز برای انسانه، پس علمی که سر و کار داره با خود انسان معلوم شدیدترین علم با عبدش کرد، علمی که سر و کار با انسان داره یکی اونه که سلامت جسمش رو تأمین میکنه، به این دلیل اون پیش از علم الادیان آمده. خب موجودی کودکی هنوز دین مطرح نیست براش، ولی سلامت جسم مطرح براش. اول میشه یادتون هست در نامه این نوشته بودن که زمانی تقریبا نوجوان بودم یا شاید هم کودک بودم، نوعی تبلیغات مزوران علیه اسلام وجود داشت در جامعه منفوز، مثل اینکه ادب و شرمی نسبت به فهم عمومی دینی مردم بود، خیلی صریح تبلیغات نمی کردن و می دیدم که بسیاری هم بسیاری هم که اهل دین هم بودن، حتی ظاهرا اهل علوم دینی هم بودن، تحت تاثیر اون تبلیغات قرار می گرفتند و بازگو می کردند. هر جمله خود البته برای خودم عجیب نبود، سواد دینی داشتم، نوجوانی بی فهم و بی مایه بود، می دیدم با فهم و با مایه هاشون هم تصدیق میکنن که بله این نقص در فقه که چرا بحث طهارت و نجاست داره پیش از همه بحث آوردن. در نامه این نوشتم براتون، براستی چه بسا وقتی این بحث میشد در عمق جانم خجلت میکشیدم از این اشتباهی که فقه و دانشمندان فقهی دوچاره شدن، دلم میسوخت که چرا چون این اشتباهی چه حقی داره بحث نظافت اینقدر عمده بشه که پیش از همه بحث‌های اعمال اسلامی بیاد. چقدر حسرت می‌خوردم، راهی کینه پیدا می‌کردم که چرا چون می‌کردم، گاهی دلم می‌سوخت براشون، چرا هر دو سر اشتباهی شدن که اینطور مستحق نفرین و سرزنش دیگران باشن. بعد هم متوجه شدم همین مقیاسی که عرض کردم علم الابدان پیش از علم الادیان است. بله انسان اگر دین نداشت از هر درنده ای پس داره هیچ ارزشی نداره، از نظر ارزشی برای انسانیت انسان معلوم علم دین کجا و علم بدن کجا، این درست. اما پیش از اینکه اصلا دین مطرح باشه برای انسان، باشه یا نباشه در کودکی در بزرگی در هر زمانی، نظافت عامل اصلی سلامته. بنابراین چه خوب فهمیدن فقها بحث از نظافت رو، بحث از طهارت و نجاست رو، مقدم داشتن بر همه بخشایی. آخر کودکی تکلیف مطرح نیست براش، حتی ساده ترین تکلیفای عملی، نه تکلیفای اخلاقی، نه تکلیفای ایمانی، هیچی براش مطرح نیست. اون کودک نوزاد احتیاج به نظافت داره، باید در نظافت نشأ نما پیدا کنه. بیاد بالا کم کم درکش باز شد، نظافت مادی کمه، نظافت های اخلاقی هم باید یاد زمینش. پدر و مادر مطلقا در حضور بچی که فهم باز کرد توهین به هم دیگه نکنن. اگر شوهری به زنش گفت دروغ گفتی، زنی به شوهرش گفت دروغ گفتی، محیط را ناسالم و ناتمیز و میکروبالود میکنن برای پرورش اخلاق. یا اگر عملا دروغ گفتند، یا یادم یا چنان در کودکی درست شنیدم و حالی شدم مثل محسوس شده برام که زنگ زدن دقلباب کردن، اون زمان طبعا زنگ نبود، اصلاح این بود، دقلباب کردن، کودکی 6-7 ساله رفته دم در، گفته بابا چیز کن فلان آقا، آمده گفته بابا فلان آقا شما رو میخوان، بابا یه ناشی گفته برو بگو بابا میز. این رفته چقدر برگشه بابا تو هستی که آخه بچه جون بگو نیست مصحبی چطور بگم میزخم دروغه. فطرت انسان سالمه، کرمنا بنی آدم به حسب این فطرت الهیه، فطرت درسته یه غیبه. بعدن زمانی ابواهو یخوزدانی تا آخر، بعد زمانی خودش میشه آفت و میکروه و میفته به جمعه نسان. الغرز به راستی علم با ارزشیه، علمی که درباره سلامت انسان رفتار میکنه، سلامت جسمی، بعد سلامت درونی باطنی. پس بدیهیه که در علوم مادی امروز پزشکی شریفترینش، مبارکترینش، هیچی به اندازه اون مبارک نیست. خس خس خیلی پر برکته، مثلا همین برق بسیار. این وسایل ارتباطات، چه ارتباطات جغرافیایی، چه ارتباطات امواجی، خیلی برکت های بزرگ الهی است. اما همش در نسبت با علم سلامت بدن، در اون مجموعه ای که بهش میگن پیشرفت در دنیای امروز فرق میکنه، اون اصلا مهمتره. خب شریفترین و و برکت ترینش اگر معلوم شد شر برای بشریت، حساب بقیه دیگه بدیهی میشه، درسته؟ قیاس بالاولا میشه. حالا یه خود با سرعت نگاهی در برخورداری بشریت از این خیر و برکت از طب بندازیم ببینیم خیر داره برای بشریت. فرض نمی کنم، مثال های فرض نمی زنم، واقعیت هایی که پیش آمده می دم. پدر انسان، مادری انسان، فرزند جوانشون مریض شده، میبرن پیش دکتر، میگن احتیاج به عمل جراحی هست. حدود تقریبا 34-35 سال قبل، بیشتر از این که به 40 سال قبل، هزار تومن خرج عمل جراحیش. یه بیمارستانی که نعمتها و برکات الهی فراوان توش هست، از وسایل بگیریم، از امکانات راحت و آسایش بگیریم، از پرستاران بگیریم، از اطباء بگیریم، فراوان. 7000 تومان اول برای خرج عملش بدید. خرج عمل و بیمارستان اینا رقم حقش یادمه، گمانم همش همین بوده یا عملش حق بوده و بقیه مخارج، بس حق رقم حق. چه کنم؟ پدر و مادر انسانن اما پولدار نیستن. البته این به معنی نیست که هر کی پول داشت نه انسانه. نه، اگه پول داشت و متکاسل بود، هی کوشید برای بیشتر. پول داشت و خرج در خود پرستی کرد برای زرق و برق. پول داشت و نگاه داشت و خرج درست نکرد، این شر دیگه. ذات پول به دست آوردن شر نیست، مثل بقیه نعمت هاست. نعمل مال صالح و لفاید رسید. بکوشید روزی 100,000 تومان به دست بیارید از راه پاک و درست. اما وقتی این 100,000 تومان یا خرج نشد، یا خرج شد فقط در امور شخصی حتی مشروع، یا حالت تکاثر و ثروت‌اندوزی و مال دوستی رو ایجاد کرد، کاش میشد 200,000 تومان اون وقت مثلا یه مؤسسه چون درست میکردم، اگر روزی میشد 500,000 تومان یه بیمارستان چون درست میکردم از این قبیلا پیدا شد، اون وقت شد. اون روایت شر و امتی الاغنیا بدترین و شرورترین و خبیسترین افراد و امت من ثروتمندانند از جهت ذات به دست آوردن نیست، از جهت اونی که هرچی به دست میاره یا از راهی مشروع یا نامشروع، همش به عنوان این که باید برای خودش باشه خرج میکنه، یا ذخیره کنز میکنه، یا تبدیل به ساختمان و زرق و برق و سفره های رنگی و لباس رنگی و نمیدونه ماشین های عجیب و غریب. شنیدم گفتن براستی این چند سالی زندان بودم میان بیرون، بعضی مرها رو میشنوم فکر میکنم دیوانه شدم، یه جریان کوچک رو نقل کنم. گفتن کفش بعد از انقلاب بود شده 70 تومن. گفتن دیگه من تازه کفش بخر نیستم تا آخر عمر. کاف فاروق رفته بود یه جفت کفش 60 تومنی کتابی برای من گرفته بود، یادت کاف فاروق که الانم مونده، البته جنازش مونده، کفش دیگه دارم تا حالا دو سه جفت دیگه کفش آمده، اما اون جنازه اون هنوز مونده. تبارک الله، میام بیرون میگن 500 تومنی کفش، 1000 تومنی ماشین، یه کتی فلز که آقا سوارش بشه توز بده دو خلقلا 30 میلیون. این شر برای امت. نمی که اگر 30 میلیون تومان در روز هم به دست می آورد شرافتمندانه و به دردهای بشری رسانید اون بد باشه. خیلی مبارک انسان شد. بله، بیچاره ها به تلاش می افتن، فکر کردن تباد و نزد چی کنیم، 7000 تومان رو چطور تهیه کنیم. مادر میمونه پیش فرزند جوانشون که پدره بره در شهر غربل تهران، بری بودن عهد کردستان بودن در تهران، تلاش بکنه خدایا کدام در رحم بزنه، به هر حال تلاشی بکنه بلکه 7000 تومان پیدا کنه. میره این برای اون وقت تا بر میگرده دیگه پیدا کرده یا نه، از این دیگه جنبه این ثانوی شد به نسبت اهمیت اصلا. مادره باقی یه جنازه ناجورتن شنگیده بوده این مرد لعنت بری لعنت بری پزشکی. بین شما خواهران و برادران هستیم که رشته پزشکی میگید مستحق این لعنت های گفته یا ناگفته الهی نباشه. بگیم یا نگیم هزاران بار لعنت الهی وارد میشه برون سرچشمه های نعمتی که نعمت های خدا را اینطور آلوده و بیمصرف و بدمصرف میکنه. این یک نمونه از واقعیت های فراوان هیچ معلوم نیست. هست هر کدام از شما جوانان نوجوانان کودکان نشنیده باشید بمونه های از این یا حتی در خانواده خودتون در همسایه هاتون نشنیده باشید که پدر مریضه، مادر مریضه، بچه مریضه، دکتر فلان دارو رو تجویز کرده. در یکی از شعرهای قدیم که میشه دفتر اول بناو باغ نماما به اسم باغ نهال، باغ هنوز نهاله، نمیشه عیناً ترجمه کرد به فارسی. این حالت ترکیبی که در کلمه هست در این تعبیر کلی باغ نماما، باغ نماما با تفسیر باید رسانید نه عیناً ترجمه لفظاً بالله. میگفت یعنی باغی که هنوز نهاله. در اونجا اشاره کردم به بسیاری از بدبختی های بشر. صراحتا جمله های از اونه که یادم بیاد مطلباشو به شما میگم، چون این حرف دلم با عزیزانم که در بیرون بودن مناجاتی است، التماس از خدا. روح مطلب اینه باغی رو قرص کردم، این باغ نهاله. خدای اتوانایی دارم برسانم سوالم به تو برسانم. قسم هایی هست در اون شعر. خدایا تو را قسم میدم به نمونه های فراوان از گرفتاری های بشر، تو را قسم میدم به بندگانت که این همه مظلومیت میکشند و میسوشند، این همه آزار میبینند. از جمله قسمت میدهم به دل سوزان و اون پدر و مادری که نوجوانشون مریضه، لقمه ندارن در دهان خودشون بذارن، دکتر میگه باید فقط کباب بدید به بچه. حالا از اون کنی در دون پدر و مادر چون چیزهایی در کنارشه برای اون انسانهای خوب بر بوشا و نمیدونم اون گردن کرفت ها از آخرین مزایاش بهره میبرن. اون برای انسان، برای بشر خیره. هر چی ظالمتر و جنایتکارتر و فاسدتر بیشتر ازش بهره میبرن. در برابر تفاوت درجات هست که وقتی احتیاج هست یک هزینه چند صد هزار تومانی تهیه کنه معتلین هست برای تأمین اون غذایی که دستور دکتر تک برنامه دکتر باید تهیه کنه معتلین هست. پیش از اونها یک قرص یک شربت ساده نمیتونه تهیه کنه برای فرزند. اگر ترازوی باشه انسانیت ها رو بکشیم ببینیم چند من از انسانیت بهره میبره از این پزشکی، چند منش بهره میبره. بگیم انسان صد منه، میبینیم یک منش تمام بهرمنده. اون جنایتکار ترین ها، غارتگر ترین ها، فاسد ترین ها. یک درصد دیگرشم در سطح مقداری بالا بهرمنده. این مبالغه نیست، اگر کل فقر جهان رو ببینید متوجه میشید. بله، 5-6 درصد دیگرشم در درجات پایین تا حدودی از مزایای این پیشرفت بزرگ و این نعمت بزرگ الهی که واقعا نعمته، 5-6 درصد دیگرش بهره میبرند. کم و زیاد حد اکثر بگیریم اون درصدی که از بشر بهره میبره از علم پزشکی 7-8 درصد زیاد، 92 درصد بقیه. اگر با من بسنجیم انسانیت رو، اون یک درصد 1 در میلیارد مثقال هم بهره از انسانیت نداره. ولی همه میدونید چرا قسم بخورم؟ برای لذت ادای مطلب قسم. ببینید در قرآنم هست در ادای مطلب رو لذت می کنه ویلا بدیه. مثلا قرآن وقتی می فرماید به حضرت رسول تمام تلاشش برای نجات بشر بدبخت از بدبختی هست، می فرماید به جان تو این احمین طور سرگردانم تو گمراهیشون، احتیاجی نبره، میبینه که بله سرگردان الله خوبایی، اما این به جان تو لذت میده به ادای این مطلب. الانم من با همین مقیاس قسم عرفی به جان به جان همین شما قسم ارزشمندی به خدای متعال، اون یک درصدی که آخرین بهره رو میگیرن، مجموع انسانیتشون رو حساب کنیم، اگر من بگیریم برای درجه بالای انسانیت 1 در میلیارد از مثقال از گرم از انسانیت بهره اینا نیست، اما اونها که 1 درصد هم بهره ندارن، محروم و محسن در بینشون هست که نزدیک به 10 مثقال و 20 مثقال هم از انسانیت در وجودشون جمعه، یا در تعبیری ساده تر به خدای متعال بسیار زیادن در بین اینا که محرومند از مزایای پزشکی، هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار، میلیون ها، ده ها میلیون و صد ها میلیون، هزاران دفعه میتونیم بگیم ده ها میلیون، صد ها میلیون در درجات مختلف خوبن، انسانن، با تفاوت درجات. اما اون یک درصد تمام متنعم از پزشکی مطلقا انسانیت خوبی در وجودشون نیست. خب انسانیت رو کل بگیرید، فریب نخورید به این که من مریض شدم و تونستم مراجعه کنم نیست، پزشکو دارو برام تعیین کرد و خوب شدم، پس چه خوب پزشکی. خود رو نبینید، این غالبا باعث گم شدن انسان هست، کل نمی دیدن، جز که می دیدن خود را دیدن. وسیع نگاه کنید بشریت رو، اولا نسبت های کمی محض عددی اونطور بود که گفتیم 8%، 1% اعلا، بقیهش با نسبت های مختلف بهرمند است بودشید، 90-92% محروم محض. ثانیا در ارزشیابی انسانی، اگر انسانیت رو یک من در نظر بگیریم، اون ممتاز ها که آخرین بهره هاش رو میبرند، 1 در میلیاردم از من در مقیاس انسانیت در وجودش نیست. اینا میلیون ها و صدها میلیون با درجات مختلف مثبت و دارای انسانیت. با این حساب خودتون نتیجه بگیرید، تبابتی که اینطور میرسه به بشر، پزشکی که اینطور میرسه به بشر، خیره که بدترین ها بالاترین بهره ها رو ببرن، بهترین ها ده ها برابر و صد ها برابر اونها محروم. بذار میکنید خیره اینا. این دل سرد نکنه کسانی رو که در رشته های مختلف خدمات انسانی پزشکی غیر پزشکی کار میکنن. نه، هر کسی یک تلاش اقتصادی میخواد، هرچند حیف پزشکی خیلی بالا ترزمه که مثل علم دین برای پول و تأمین زندگی باشه، اما خب برف جامعه چنین کرده. پزشکی هم مثل بقیه حرفه ها و کارها وسیلیست برای تأمین زندگی. قبلا نون گفته ایم هیچ انسان مسلمانی نباید راهی برای تأمین زندگی نداشته باش، باید داشته باش. و بهترین راه ها طبق درجاتی که در درجه بندی مکاسب داریم و فکر میکنم در جایی نوشتم، تولید در بین تولید اونچه عمومی تر و حیاتی تر و خلاصه زراعت بعضی چیزهای خیلی مفید و خلاصه بعد میرس به خدمات و اونم درجات مختلفش. در هر صورت هر کسی به حسب امکانش مکلف باید فعالیتی اقتصادی هم داشته باشه. ولا تنس نصیبت من الدنیا. و الا اگر اینطور نبود، همونطور که حضرت عمر و اون جماعتی که عنوان تارک دنیا آمده بودن منزوی شده بودن، وقتی سؤال فرمود چکاره شما چی میکنید، گفتن متوکلون علی الله. عصبانی شد دست نظر اوند، برید بیرون کار کنید فعالیت کنید، بل متوکلون علی الناس، شکمچرانید بر مردم. اگر قرار باشه انسان فعالیتی اقتصادی نداشته باشه، موجودی مادی هست که تأمین ما یحتاج میخواد، وقت بعد میشه و حساب کنید. اگر همه کس اینطور باشه که کار نکنه، دیگرانی وجود نداره که تأمین کنه، بشر رو بشر در یه نسل نابود باشه. پس هر کس باید فعالیت اقتصادی داشته باشه. حالا فرض کنیم تبابت هم از یکی از اینا سیار. اما پناه به خدا چنان کوچک نباشید که اگر خیلی هم مخلصانه تبابت می کنید، فکر کنید این برای خدمت به انسانیت کافیه. امیدوارم هیچ کدام از شما چنان نباشید که پول رو بر انسان ترجیح بدید. در هر کاری که دارید انسان در نظرتون محترم تر باشه، از خصوصاً پزشکان. امیدوارم عزیزانم، برای کسی که از نظر عاطفی عزیزترین فرد بوده برای من، فرزندم، تنها فرزندم، در کودکی دعایی کردم، بزرگ شده باز اون دعا رو تکرار کردم، برای شما جوانها هم تکرار میکنم. اظهار محبت من اینه، اگر بمونید و خائن بشید، قبل از آلودتون شدنتون خدا جوان مرگتون کنه. بگید آمین. نبگید آمین. چه سعادتیه جوان مرگ شدن سالم و خاق، اما موندن 10 سال و 100 سال دیگر با خیال اتفاق. مقایسه. در هر کاری که دور مون کنه از راه خدا، موجب ضرر به خلق خدا باشه، الهی توفیق مون نده. لحظه ای از عمرو که دور مان کند از تو و از خدمت به بندگانت، خدایا به ما نبخش. برادرم خواهرم که رشته یک نشک میخونید، حسن که این مطلب مورد بحث ما بود در مورد ارزیابی پیشرفت های امروز بشری، گفتیم شکیم از شریفترین بخش از پیشرفت های امروزی، به این دلیل خاصتا به شما تذکر میدم، اگر پیشکی مؤمن باشید واقعا علمتون رو برای خدمت به خلق بخواهید، نه غارت خلق، نه جاه و جلال درست کردن. باز گمان نکنید اون برای ادای مسئولیت در برابر خلق لازم. گفتیم درد خلق چیه؟ برمیگردیم به اون بحث شعر. در شعری هست که درد بشر فراوانه، تو تلاش نکن همه رو درمان کنی، نمیتونی، فقط یک دردشون رو درمان کن. از ایمان ضعیف و از انحراف از راه خدا نجاتشون بده، ایمانشون رو درست کن، برگردن سر راه باز. بس حالا اگر یک خدمتکار خیلی شریف باشی، مثل یک نفر سپور، یک نفر حمال، که اگر خیانت نکنه به مقیاس انسان شناسی در دین شریف ترینه. در این نامه اخیر هست، اون رحمتا للعالمین صلات و زبایی با عمل این مفهوم قرآنی رو تبدیل میکنه. نه اجازه میده احدی دست خودش رو ببوسه، نه اجازه میده احدی دست احدی دیگر رو ببوسه، اما در حضور آن دست ترک خورده و پینه بسته یک کارگر رو بلند میکنه و میبوسه. یعنی این شریف ترین است. هرچه بیشتر زحمت میکشه و بیشتر خسته میشه و خالصانه و مخلصانه، طبعا اون شریف ترینه. نوع کارش نمیگیم، خود انسانیت انسان میگیم. ایلا نوع کار گفتیم، علم الادان و علم الادیان. محمد جان خير او ساعات وسائل محالبي ما هيجي جيبين بي على نحتاجين فيني ساعات هي ديره خناكه بلا بلا هرو مجل انا والو جوره بلا باش باش شن ساعات بلا بلا المغرب ارس كونم با مقياس ارزش کار، نه ارزش کننده کار. اون حمالی که اینطور بدنش کوبیده میشه تا لقمنانی گیر میاره، بسیار شدیدتره به شرط پاکی، تا یک پزشک، یک مهندس که اونم به شرط پاکی با اخلاص زحمت بکشه و اون علم مهم رو یک چیزش خصوصاً اعمال کنه. علمش خیلی ارزش داره، اما چرا؟ به طور عادی اون اندازه زحمت نمی کشه، یک کارگر، یک حمال، یک سکور میشه، اینقدر خود زحمت نیست. حالا متاسفانه اضافه بر این، جامعه نفهم ما در ارزیابی انسان ها دچار اشتباه، اون رو با تحقیر نگاه میکنه. بلا تشبیه شما مقایسه غلط که بحث کردم از بوسیدن دست کارگر، والله لذت میبرم دست یک حمال، یک سطور صالح با تقوار با تمام اخلاص ببوسم، اما اون چه پزشک عالم بیاد بگه نوک ناخونم رو یه ذره ببوس محاله، چون علمشون بالاست، اما زحمتشون در حد اون یک حمال نیست که اینقدر محترم باشن در نظرم. به علاوه جامعه اونا رو مغرور کرده و اونا رو تحقیر کرده. این راز مهم هست، بوسیدن دست اون کارگرم هست که این مردم بفهمید اشتباه هست، مقیاستون رو عوض کنید برای انسان شناسی و ازیابی انسان هم. با کاخ و ثروت و جاه و جلال و امر و نهی و فصاحت و بلاغت شعرا و خطبا و اینا انسان ها رو ارزیابی نکن. بله برگردیم سر پس. مهمترین بخش و شاخه از پیشرفت بشری، پربرکتترینش، شریفترینش طبابت بود. وضع طبابت این بود که گفتیم آیا این خیر برای بشر، این نابود باید این خیرهایی چنین باشه؟ پس راست درد بشر هیچ کدوم از اینا نیست. یک نقطه است که از آدم همون بوده در هر مرحله از پیشرفت و عقل ماندگی باشه، با سواد بی سواد، هر چی، جنگلی، آسمانگرد، هر چی باشه، یک نقطه. در یک کلمه ساده بگیم بدی خوبی، زندگی در هر مرحله از پیشرفت های مادی باشه، ذهن انسان در هر مرحله ای از درک و دانش باشه، مقیاسی لایزال برای ارزیابی انسان ها اون خوبی و بدی. مسئله اصلی انسانی نه، خوبی باشه بدی نباشه، انسان ها خوب باشن بد نباشن. پس درست فکر کردید که به جای بحث های فراوان که غالبا ذهن رو باز می کنند، درک رو بیشتر می کنند، ولی اثری در این دو کلمه ندارد، بدی ها رو کمتر کنند، خوبی ها رو بیشتر کنند، اگر داره یه چنین اثری نباشند آیا درد بشر اینه که با سواد نداره؟ که من بکوشم، شما بکوشید، چهار تا مشکل فکری و ذهنیه اون بنده خدا رو جواب بدیم و حل کنیم. حتی همون که گفتم علوم دینی به عنوان علوم، حتی قرآن، داد و بیداد. قبلا مثالی گفتیم در مورد ماجرای تبلیغات بهایی، یعنی و بحثی که با چند نفری از آقایان رهبران دینی کرده مجاوری شنید. اون واردن اون عده به بالاترین دانستنی انسانی، واردن به قرآن، واردن به احادیث، دیگه بقیه علوم دینی هم در کنارش. اما ببینید علم ها فائده داشته برای اینا، قرآن فهمی فائده در ویدی از یک شعر کردی هست که با چی تا زانینی حدیث و قرآن توی بوزویا و کردی دانه دیوه ایچ کارت میاد فهمیدن حدیث و قرآن تویی که برای زباله یا وجوده الان درک نمی کنی ماشالله چی هست فردا رو ببینی ماشالله بوی گند نزدیکترین عزیزانت رو میرمانم وقتی گندی دی در قبر اگر 10 روز دفنت نکنن در یه هوای عادی کسی جرأت نمی کنه بیاد نزدیک اون وقت بگو ماشالله به این همه جماعت و قدرت و حیفه که دارم چه اغلوری لحظت یا زباله تعلقات دنیا میبینی که ماشینم چنین و چنانه کاخم چنین و چنانه بعد از 10 سال 50 سال 100 سال 500 سال دیگه اشغال زباله اون رو ببین چه کار داری به آموختن حدیث و قرآن تویی که برای زباله تنت یا زباله این کار و قصر و مانند کردی هستی که دوغ ندیده باشه این مسئله کردی خود دو تا معنی داره یکی عجیب و غریب مثل کوسه رشبه در فارسی یعنی چیزی عجیب و غریب و باور نکردنی یکی نهایت محرومیت کشیده و اشتیاق پیدا کرده چون در جایی نوشتم چنان معلوم میشه که از خیلی قدیم این در ادبیات کردی وجود داشته که در حاشیه اون نقل کردم از اون شاعر فعلا در افغانستان که قدیم کرد بودن مهاجر کردن در اون مشاهیر کرد هست که اعتذار نوشته برای شاه که من ولایت تو را رها کردم میدونم ولایت تو خیلی باسفاتره از این ولایت خودم در افغانستان منطقه است که در جنوب کابل خود ها در اونجا زندگی میکنند اسمی چیه اینقدر زود الفاظ را فراموش میکنند لوگر امامیه در آخرین بیت شعرش اینه اما کرد توانایی ترک دوغ بیابانی رو نداشت اون زمان اینطور مشغول بوده کیه لوگری از اون شعرهای مشغول بله در این شعرم بیت شعر این معنی دوم منظوره چکار داری چرا یاد بگیری حدیث و قرآن رو توی که برای زباره اینطوری اون اندازه اشتیاق داری اون اندازه ولا افرم سبری داری که کلی که مدت ها باشه از دو فرم باشه میبینیم عملا زیادن که قرآن میدونن اما مستاق اون جملن ربتانی یلعن و قرآن بیچاره مثلا میخونه این الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا من بعد ما بیناه للناس فی کتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائمون نه این که غیر مستقیم مستحق لعنت قرآن میشه نه خود عبارت هایی که لعنت بر خودش اونها را بر زبان میاره خودش بیچاره اون انسانی که بخواد اونطور قرآن یاد بگیره قرآن بخونه برای اینکه به وسیله قرآن خودش لعنت کنه بچه دلدش بیچاره بیاره هیچ چیزی مایه دلبستگی و امیدواری انسان نیست مگر همه در مراحل ثانوی که گفتیم پول به دست بیار خوب و خوب خرج کن بسیار عبادت بزرگ اما خیلی اینطور میشه وقتی خودت باشی خودت پاک باشی درست باشی در اون تمیز شده باشه تزکیه شده باشه اون وقت همه چیز برات ارزش پیدا میکنه مالت ثروت جمالت قد و حیثیت همه چیز ثروت پیدا میکنه اخلاق هر ناتوانایی باطنی و ظاهری که شده شد. اما به نحو خدا اگر کسی باطنش درست نبود، هیچ کدام اینها سرموی ارزش براش ایجاد نمی کنند، بلکه چه بسا از کوچی اون طرف در هرچی بیشتر باشه بدبخت ترش می کنند. نوم دهم فی طویانه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي